www.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Nederland hoort bij de 5 eurolanden waarin de arbeidskosten tussen 2008 en 2012 het sterkst zijn gestegen. Dat blijkt uit een rapport dat het Europese Statistieksbureau Eurostat vandaag heeft gepubliceerd. De arbeidskosten, lonen, salarissen en sociale premies van werkgevers stegen in Nederland met ruim 10% naar €32,80 per uur. Binnen de eurozone liepen de arbeidskosten alleen in Slowakije, Finland, België en Oostenrijk in de onderzochte periode sneller op. De gijzeling in de Australische stad Sydney is door de politie beëindigd met een gewapende inval. Er zijn zeker 2 doden gevallen en 3 zwaar gewonden. Ongeveer 15 klanten en personeelsleden van een koffiehuis in Sydney werden sinds de ochtend gegijzeld door een man die een aantal van hen een vlag omhoog liet houden met de islamitische geloofbelijdenis. De gijzelnemer is een Iraanse vluchteling. De vermiste José Vergouw Rosenbaum is maandagmiddag doodgevonden in het water van de recreatieplas Jagersveld in haar woonplaats Zaandam. Ze was sinds woensdagmiddag vermist. Zoekacties met helikopters en speurhonden werden afgelopen dagen gehouden om de vrouw te vinden. Een hardloopster vond de vrouw vanmiddag. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer. Vanavond en vannacht is er veel bewolking met soms een opklaring. Ook kan nog een enkel buitje voorkomen. De minimumtemperatuur varieert van 2 graden in Limburg tot 5 graden langs de westkust. Morgen moet vooral het noorden van het land rekening houden met enkele buien. En tot zover het nieuws. For your warm welcome and for the encouragement and spiritual support that I'm feeling from each one of you. Dankjewel voor je warme welkom en voor je ondersteuning ook en voor je gebed. En dat is goed om dat te ervaren. Yesterday we put a lot of emphasis on God's sovereignty and his choices. Gisteren hebben we heel veel nadruk gelegd op de soevereiniteit van God en de keuzes die hij maakt. And some of the consequences of his choosing. En een aantal van de consequenties van de keuzes die God maakt. The fact of his choosing Israel. En het feit dat hij voor Israël gekozen heeft. And that by choosing Israel he rejected Esau and Ishmael. En dat door Israël te kiezen hij Ismaël en Esau heeft afgewezen. But lest we begin to think that there is favoritism with God. Maar opdat we niet gaan denken dat er een soort lievelingsrolletje is wordt gespeeld bij God. Let's be reminded what Israel was chosen for. Laten we ons even goed bedenken waarvoor Israël werd uitgekozen. When God chose Israel to be his people, did he know that they would fail? Want toen God Israël uitkoos, wist hij toen dat Israël zou falen? When he gave them the land of promise, did he know that they would be scattered? Toen hij ze het land van de belofte gaf, wist hij toen dat ze weer verspreid zouden worden over de hele wereld? Did he know what would become of Israel when they were scattered? En wist hij wat er van Israël terecht zou komen als ze verspreid zouden worden? I think we have to realize that yes, he, of course he knew. Dus we moeten ons goed beseffen dat hij dat natuurlijk wist. In fact, in Jeremiah 31 verse 10 it says he who scattered Israel will gather him. In Jeremia 31 staat het ook: hij die Israël verspreid heeft, zal Israël ook weer vergaderen. The thing about being the sovereign God is that you have responsibility for everything. Het punt als je een soeverein God is dat je ook verantwoordelijkheid hebt voor alles. And God takes responsibility for scattering Israel. En God neemt de verantwoordelijkheid voor het verspreiden van Israël. And of course he knew what that would mean. En hij wist wat dat zou betekenen. That Israel would spend 2000 years wandering as a persecuted and scorned minority. Dat Israël 2000 jaar lang als een vervolgde en een geminachte minderheid zou rondzwerven over de wereld. He knew that the most advanced and the most cultured and most Christian nation of Europe would turn against Israel. En hij wist dat de meest ontwikkelde en hoogstaande landen in de wereld en in Europa zich zouden keren tegen Israël. He knew that in a real sense that Israel would die in the death camps. En hij wist op een hele reële manier dat Israël zou sterven in de dodenkamp in de Tweede Wereldoorlog. But that he would raise her from the dead. Maar hij wist ook dat hij Israël zou opwekken uit de dood. So when we think that God chose Abraham, Isaac and Jacob. Dus als wij denken dat God Abraham, Isaac en Jacob koos, let's never forget what they were chosen for. Laten we dan tegelijkertijd bedenken met welk doel hij ze uitkoos. And the incredible price that was paid for that choosing. En de enorme prijs die ze ook betaald hebben voor die keuze. Many Israelis, non-believing Israelis today would say we wish God had chosen someone else. En veel niet-gelovige Joden vandaag de dag, die zeggen ook gerust, ik wilde dat God ons niet had uitgekozen. And so if anyone thinks that this is favoritism, I would challenge any other nation. Is there any other nation that would like to trade histories with Israel? Dus als iemand denkt dat Israël zomaar het lievelingetje van God is, dan daag ik ieder volk op deze wereld uit. En om de vraag te stellen, zou je graag willen ruilen met Israël dat hun geschiedenis jouw geschiedenis wordt? No, I think we should be glad that God chose Israel. Ik geloof dat we blij moeten zijn dat God Israël uitkoos. And in a real sense, Israel is God's first nation. Want in feite is Israël Gods eerste volk. And in that sense, as a nation, they are our older brother. Dus als een volk zijn zij onze oudere broer. And I think that there is an inescapable parallel. You cannot avoid the similarity between Israel and Jesus. En er is een parallel die waar je niet aan kan ontkomen, die er loopt tussen Israël en de Heer Jezus. Jesus, the Son of God, was chosen to suffer and die. Want Jezus, de Zoon van God, is uitgekozen om te lijden en te sterven. He was sent by God here for the purpose of dying so that he could rise again. Hij werd door God hierheen gestuurd met als doel dat hij hier zou sterven om dan weer te kunnen opstaan uit de dood. And now he sits at the right hand of God the Father and he will judge the living and the dead. En nu zit hij aan de rechterhand van de Vader en hij zal oordelen over de levenden en de doden. In a similar sense, Israel was chosen as a nation. Maar vergelijkbaar werd Israël gekozen als volk. But chosen to be destroyed and scattered. Maar ze werden uitgekozen om verstrooid te worden en vernietigd te worden. Chosen to die in the death camps. Ze werden uitgekozen om te sterven in de dodenkampen. And chosen to rise again as a nation. En ze werden uitgekozen om weer op te staan als land, als volk. And so we honor Israel for that, for being that nation. Dus wij eren Israël dat zij dat volk, dat land zijn. And I believe it's more than what we call a level playing field. En we geloven dat het anders is dan zomaar een vlak veld. There is no favoritism with God. Want in feite heeft God geen lievelingetjes. We each are called and chosen and we each have different roles to play in the big story. Want we worden allemaal stuk voor stuk uitgekozen en we hebben allemaal een rol te spelen in het grote geheel. But among the nations, Israel was chosen as an example. Maar onder de volken werd Israël uitgekozen als een voorbeeld. Now, today the people of Israel are in unbelief. Maar vandaag leeft het volk Israël in ongeloof. In fact, the Jewish people are the most resistant people to the gospel in the world. En in feite is het Joodse volk nog het volk wat het meeste weerstand biedt over de hele wereld tegen het evangelie. The Jews are more resistant than the Muslims. Want de Joden bieden nog meer weerstand dan de moslims. I mean, the Muslims, when they run out of arguments, they turn to violence. Want de moslims, als ze die geen argumenten meer hebben, dan keren ze zich naar geweld. But the Jews never run out of arguments. Maar de Joden blijven maar argumenten hebben en blijven maar praten. They have the scriptures. They have the history with God. They know who God is. Want zij hebben de schriften, zij kennen de geschiedenis en zij weten wie God is. They have so much truth on their side and that gives them strength to deny Jesus. En ze hebben zoveel waarheid aan hun kant staan dat het ze de kracht geeft om de Heer Jezus te ontkennen. And because of the sad history of Christian antisemitism, which is really a contradiction in terms, isn't it? En vanwege de trieste geschiedenis van het christelijke antisemitisme, wat eigenlijk een contradictio in termini is. They have no love for terms like church and Christian and the symbol of the cross. hebben de Joden helemaal geen liefde voor woorden als christen of kerk of het symbool van het kruis. Jesus to them is a foreign god. Want Jezus is voor hen een buitenlandse god. They may recognize, yes, he was born a Jew, but he became the god of the Gentiles. Want ze kunnen misschien nog wel erkennen dat hij als Jood geboren is, maar hij werd de God van de heidenen. And the New Testament is like a foreign book. It's tainted. It's dangerous. They really don't want to read it. En het Nieuwe Testament is als een buitenlands boek. Het is gevaarlijk. Je wil het niet eens lezen. And most Jews believe that the New Testament is not for them. En de meeste Joden geloven dat het Nieuwe Testament niet voor hen is. There's even been some very, very sad instances of the New Testament being burned in Israel. Het is zelfs een paar keer gebeurd dat het triest genoeg het Nieuwe Testament op een aantal plekken verbrand werd in Israël. But when we're sharing about the love of God with our Israeli Jewish friends. Maar als we vertellen van Gods liefde aan onze Joods-Israëlische vrienden. There are a few scriptures that are of great help to us. Er zijn er een paar schriftgedeelten die ons enorm kunnen helpen. And I want to share one of those with you before we even start this morning. It's in Jeremiah chapter 31. En ik wil een van die gedeelten graag met jullie delen voordat we beginnen vanmorgen. Het staat in Jeremia 31. I'd just like to read a few verses beginning with verse 31. En ik wil graag beginnen bij vers 31. Now, in Hebrew, the words New Testament are pronounced Brit Hadashah. En in het Hebreeuws klinken de woorden het Nieuwe Testament als Brit Hadashah. I mean, if you buy a Hebrew New Testament, the title written on the cover is Brit Hadashah, New Covenant. Dus als je een Nieuw Testament in Israël koopt, dan staat erop Brit Hadashah, betekent het Nieuwe Verbond of And het even, Nieuwe Testament. Even though these books are available in Hebrew, as I said, most Israeli Jews consider that's not for us Jews. En ook al is het Nieuwe Testament in het Hebreeuws beschikbaar, de meeste Joden denken nog steeds, dat boek is niet voor ons. So when we have a conversation with a Jewish Israeli who tells us that, we will often go to this chapter and these verses. En als we daarover een gesprek hebben met een Joodse Israëli, dan hebben we vaak de gelegenheid, of dan wijzen we vaak naar dit vers in Jeremia 31. Preferably we will show them these verses in Hebrew in their Bibles. En dan willen we dit vers het liefste in hun eigen Bijbel in het Hebreeuws aanwijzen. Every Israeli, when they join the army and they are sworn into their unit, they receive their rifle and they receive a Bible. Want elke Israëli, als hij in dienst gaat en als ze bij een bepaalde eenheid worden ingedeeld, dan ontvangen ze naast hun geweer ook allemaal een Bijbel. Of course, it's what we call the Old Testament. Dan ontvangen ze natuurlijk het deel wat wij het Oude Testament noemen. And so often we'll say to an Israeli person, you don't think that the New Testament is for you? En dan zeggen we tegen de Joodse Israëli, denk jij dat het Nieuwe Testament niet voor jou is? Bring me your Hebrew Bible, the one they gave you in the army. Geef me je Hebreeuwse Bijbel die je in het leger gekregen hebt. And we take them to these verses. En dan laten we ze deze versen. And here's what it says in starting in verse 31. Dit staat er vanaf 31. Behold, days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Daar staat, zie de dagen komen, luidt het woord van de Heer, dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. And in the Hebrew, the words new covenant in their Bible are written Brit Hadashah. Okay. En als we lezen over een nieuw verbond, staat er in het Hebreeuws it's as if it says in English, the days are coming, I will make a new testament, okay, dus with the house of Judah and the house of Israel. We zouden in het Nederlands eigenlijk moeten vertalen, de dagen komen dat ik een nieuw testament sluit met het huis van Israël en met het huis van Juda. And then the Spirit of God, through the prophet Jeremiah, describes this new covenant. En dan beschrijft de Geest van God middels Jeremia dit nieuwe verbond van God. Not like the covenant which I made with their fathers in the day I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, my covenant which they broke, although I was a husband to them, declares the Lord. Vers 32. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb ten dagen dat ik hem bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik Heer, er staat letterlijk man, echtgenoot voor hen ben, uit het woord van de Heer. But this is the covenant which I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and on their heart I will write it. I will be their God, and they will be my people. Maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël zal sluiten na deze dagen, luidt het woord van de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. And they will not teach again each man his neighbor and each man his brother, saying, Know the Lord, for they will all know me, from the least of them to the greatest of them, declares the Lord, for I will forgive their iniquity and their sin I will remember no more. Dan zullen zij niet meer in ieder tot zijn naaste en in ieder tot zijn broeder leren. Ken de Heere, want ze allen zullen mij kennen. Van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord van de Heer. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. This is part of the revelation that was given specifically to the people of Israel hundreds of years before the days of Jesus. En dit is een stuk openbaring dat specifiek aan de Israël werd gegeven honderden jaren voordat Jezus geboren werd. And it's a good and accurate picture of New Testament faith, isn't it? En het is een heel goed en accuraat plaatje van wat het Nieuw Testamentisch geloof inhoudt, toch? Not only that, in the Hebrew you have the words Brit Hadasha. En dat niet alleen, in het Hebreeuws lees je ook over een Brit Hadasha. So we say to our Israeli Jewish friends, you don't think the Brit Hadasha is for you? Dus we zeggen tegen onze Joods-Israëlische vrienden, denk jij dat het Nieuwe Testament niet voor jou is? Well, God said it was. God zegt van wel. And most often they will say, I never knew that was in my Bible. En meestal zeggen ze dan, ik wist niet dat dat in mijn Bijbel stond. Now, I read the scripture to you this morning for a purpose. Nou lees ik dit schriftgedeelte met jullie met een doel. Because what I'd like to talk to you now about is the kingdom of God. Want waar ik graag met jullie over wil spreken is het koninkrijk van God. And how that the kingdom of God relates to Israel and actually started with Israel. En hoe dat koninkrijk van God te maken heeft met Israël en daar in feite begonnen is. And I believe it will help many of us to have a better, a clearer picture of the kingdom of God in which we serve and belong today. En ik geloof dat het velen van ons zal helpen om een helderder beeld te krijgen van het koninkrijk van God waar wij ook onderdeel van mogen zijn. So could we just pray for a moment? Dus kunnen we even samen bidden. Lord, give us again today a spirit of revelation and truth in you. Heer, geef ons vandaag weer opnieuw een geest van openbaring en van waarheid in u. Make our hearts and our minds fruitful before you. Maak onze harten en onze gedachten vruchtbaar voor u. Stir up the gift in me to teach and to be clear today. En wilt u de gave om te onderwijzen en helder te zijn in mij opwekken? And we pray that you will cover and protect all that takes place in this room. En we bidden dat u zal overdekken en zal beschermen alles wat er vandaag gebeurt. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. Amen. All right. Okay. Where did the kingdom of God begin? Goed, waar is het koninkrijk van God begonnen? Many Christians believe that the kingdom of God was an invention of Jesus and it started in the New Testament. Veel christenen geloven dat het koninkrijk van God een uitvinding van de Heer Jezus was en dat het in het Nieuwe Testament begon. Because many of us are aware it was his central message. Want velen van ons snappen wel dat dat zijn centrale boodschap was. He began his ministry with the proclamation, "Repent, for the kingdom of God is here." En want hij begon zijn bediening met de proclamatie, "Heb berouw, bekeer je, want het koninkrijk van God is hier." So many of his teachings were parables and most of the parables begin with the words, "The kingdom of God is like this or like that." En veel van zijn onderwijs bestond uit gelijkenissen. En heel veel gelijkenissen beginnen met de woorden, het koninkrijk van God kan je vergelijken met. He taught his disciples to pray, thy kingdom come, thy will be done. En hij leerde zijn leerlingen bidden, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. He taught the people around him, seek first the kingdom of God and his righteousness, and all the other things will be given to you as well. En hij leerde aan de mensen om hem heen, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen zullen je daarbij gegeven worden. Throughout the Gospels, we see Jesus focusing on teaching, preaching and demonstrating the kingdom of God. Door het hele Nieuwe Testament heen zien we dat Jezus het koninkrijk van God leert en onderwijst en laat zien door de wonderen die hij doet. And so many people believe that the teaching of the kingdom originated with Jesus in the New Testament. Dus heel veel mensen denken dat de hele leer van het koninkrijk van God begon bij Jezus in het Nieuwe Testament. But nothing could be further from the truth. Maar niets is meer bezijden de waarheid. And in fact, if you don't realize that the kingdom of God originated with Israel, you will have a superficial understanding of what this kingdom is all about. Want als jij niet begrijpt dat het koninkrijk van God bij Israël begon, dan hou je niet meer dan een oppervlakkig begrip van het koninkrijk over. So where do we first see the kingdom of God as God's reign on earth? Dus waar zien we voor het eerst Gods koninkrijk als zijn heerschappij op aarde? Well, it begins in the book of Exodus. Het begint in Exodus. The people of Israel, as you know, went into captivity in Egypt. Want zoals je weet ging het volk Israël op een gegeven moment in Egypte onder druk leven, onder een juk van slavernij. The 12 sons of Jacob took their families into Egypt because Joseph was prime minister. De 12 zonen van Jacob hadden hun families meegenomen naar Egypte omdat Jozef daar de vicepremier was. But then another pharaoh came to power who didn't know Joseph and the people of Israel became slaves in Egypt. Totdat er een andere farao kwam die nog nooit van Jozef had gehoord. En de Joden werden tot slaven gedegradeerd in Egypte. And we know it was God's plan for them to be slaves in Egypt for 400 years. En we weten dat het Gods plan was dat ze 400 jaar lang slaven zouden zijn in Egypte. So they went into Egypt as a extended family and then they grew to be hundreds of thousands of people as slaves. En ze gingen als een grote familie naar Egypte toe en daar groeiden ze uit tot honderdduizenden mensen die tot slaven werden gemaakt. When the time was fulfilled, God sent his prophet Moses to release them, to set them free. En toen het tijd was, toen stuurde God zijn profeet Mozes om zijn volk te bevrijden. And Moses was successful with he had the power of God, the signs of God were with him. En Mozes slaagde bij wat hij ondernam, omdat hij in de kracht van God optrad en tekenen en wonderen verrichtte. And so the people of Israel came out of Egypt through the Red Sea into freedom. Dus het volk van Israël ging door de Rode Zee, de woestijn in, de vrijheid in. Okay, so there they were in freedom in the Sinai Desert. Dus daar waren ze helemaal vrij midden in de woestijn Sinai. But free to do what? Maar vrij om wat te doen? Were they a nation? Waren ze een volk? No, they'd never been a nation. Nee, ze waren nog nooit een volk geweest. They had no government, no national infrastructure, no education system, no police, no army. Ze hadden geen nationale structuur, ze hadden nog geen wetgeving, ze hadden nog geen onderwijs georganiseerd, ze hadden nog helemaal niets georganiseerd. They were free, but now they were a mass of hundreds of thousands of former slaves. Ze waren nu wel vrij, maar ze waren niet meer dan een massa van honderdduizenden voormalige slaven. If you were to call them a nation at that point, they would have been a very dysfunctional nation. Als je ze al een volk wilde noemen op dat moment, dan waren ze een volk wat niet goed functioneerde op dat moment. Maybe worse than any of the poorest countries in Africa. Ze waren er misschien wel slechter aan toe dan de armste volken in Afrika. And so there they were. What happened to them? Dus daar waren ze. En wat gebeurde daar met hen? Well, God appeared to them. God verscheen hen. And God spoke to them. En God sprak tot hen. And he offered this people a covenant. En hij bood ze een verbond aan. And he said, in this covenant you will become my nation. En de Heer zei, in dit verbond worden jullie mijn volk. So turn with me to Exodus chapter 19. Laten we even Exodus 19 lezen. Exodus 19 and let's begin in verse 5 and 6. We lezen Exodus 19 en beginnen in vers 5 en 6. Here's what God said to the people of Israel when they were a mass of former slaves in the desert. Dit is wat God tegen Israël zegt op het moment dat ze niet meer dan een menigte slaven zijn in de woestijn. Exodus 19:5. Exodus 19 vers 5. Now then, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be my own possession among all the peoples, for all the earth is mine. Nu dan, indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort aan mij. Vers 6. And you will be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words you shall speak to the sons of Israel. Vers 6. En gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. God said to the people of Israel, you will be my kingdom. God zei tegen de Israëlieten, jullie zullen mijn koninkrijk zijn. God, part of the covenant, the conditions of the covenant was that God became king of Israel. Dat was onderdeel van het verbond dat God de koning van Israël zou zijn. And so Israel became the kingdom of God. En zo werd Israël het koninkrijk van God. Okay, this is the first emergence, the first appearance of this people who are God's kingdom. En dit is voor het eerst dat we dit volk zien dat het koninkrijk van God is. It becomes the example and the prototype of everything that Jesus teaches about the kingdom of God in the New Testament. En zij worden het voorbeeld en het prototype van alles wat de Heer Jezus onderwijst over het koninkrijk in het Nieuwe Testament. So, the people agree and they accept God as their king. En de mensen zijn het er mee eens en ze accepteren de Heer als hun koning. What was the first thing that God as king did for his nation? En wat is het eerste wat deze koning deed voor zijn volk? Well, it's there in the next chapter of Exodus, Exodus chapter 20. Het staat in hoofdstuk 20, het volgende hoofdstuk. He calls his prophet, his servant Moses, up to the mountain. Hij roept zijn profeet, zijn dienaar Mozes, de berg op. And he gives his servant, his prophet, the law of God. En hij geeft zijn knecht, zijn profeet, de wet van God. And here we have this revelation of God as a lawful ruler. En hier zien we de openbaring van God als een heerser die wet geeft. That the God of the universe, when he rules a nation, he rules by law. Want als deze God van het universum gaat heersen, dan heerst hij middels de wet. You might say, God limits himself to rule his people in a lawful way. Je zou kunnen zeggen dat God zichzelf beperkt om zijn volk te leiden middels een wetgeving. Because obviously the ruler of the creator of the universe can rule any way he wants to. Want het is overduidelijk dat de Heer van het hele universum kan heersen op een manier zoals hij dat maar kiest. But when Israel became his kingdom, he said, I'm going to tell you right here up front exactly what I want. Maar toen Israël zijn koninkrijk werd, zei God, ik zal je van tevoren precies vertellen hoe ik het wil hebben. I'm going to give you my word. Ik zal je mijn woord geven. And then I'm never going to change. En dat woord zal ik nooit veranderen. The word of God will not pass away. Want het woord van God zal niet voorbij gaan. And we understand from reading the laws that he gave Israel, which are in the first five books of our Bible. En we begrijpen als we de wetten van Israël lezen die in de eerste vijf boeken van de Bijbel staan. That God's laws for Israel were not just religious ordinances. Dat Gods wetten voor Israël niet alleen maar religieuze wetten betrof. His laws were not just how to run a good prayer meeting or to have a worship service. En zijn wetten gingen niet alleen hoe je een mooie samenkomst kon hebben of een mooie worship avond. Although things like that were included in his laws. Die dingen stonden trouwens ook in zijn wet. His laws cover every area of society. Maar zijn wetten beslaan het hele leven van de hele maatschappij. In the laws of God there are commandments for the businessmen. En in de wetten van God staan aanwijzingen voor de zakenmannen. In the laws of God there are commandments for the lawyers and the judges. En in de wetten van God staan aanwijzingen voor de advocaten en de rechters. In the laws of God there are laws for people in government. En in de wetten van God staan aanwijzingen voor mensen die in de overheid functie bekleden. God rules by law in the education system of Israel. En God heerst middels de wet in het hele educatiesysteem in Israël. He tells the parents what to teach the children. Hij leert de ouders wat ze hun kinderen moeten onderwijzen. He gives them their values and the beliefs for raising families. Hij geeft ze hun waarden en hun overtuigingen hoe ze gezinnen kunnen grootbrengen. He gave an entire annual calendar, when to rejoice, when to have feasts, when to fast. En hij gaf ze een hele jaarkalender, wanneer ze feesten mochten vieren en wanneer ze moesten vasten. He gave them songs to sing. He gave them foods to eat and foods not to eat. En hij gaf ze liederen om te zingen en hij gaf ze eten wat ze wel konden eten en wat ze niet konden eten. He told them what clothes to wear, what clothes not to wear. En hij vertelde ze welke kleren ze konden dragen, welke kleren ze niet moesten dragen. Basically what we see in the laws that God gave to his kingdom, you see the core of an entire culture. En wat we zien in de wetten die hij aan zijn koninkrijk gaf, is dat je de kern ziet van een complete cultuur. And friends, it was all holy and it was all directly from the lips of God himself. Mijn vrienden, het was allemaal heilig en het kwam allemaal rechtstreeks van de lippen van God. And that's what set them apart as a nation. And that's what holy means. Holy means to be set apart for God. En dat zette hen ook apart van de andere volken. Dat betekent heilig ook, dat ze apart gezet zijn. They became a unique nation, a special nation, because they were ruled by God himself. En ze werden een uniek speciaal volk wat geregeerd werd door God. And it's on the basis of this truth that we understand today God still wants to rule in the marketplace and in the government and in the legal system and in the education system and in the home. He still desires to rule every area of society. En op basis van deze openbaring begrijpen we ook dat God nog steeds ook vandaag wil heersen en regeren op alle vlakken van de maatschappij. In het schoolsysteem en in de overheid en in de zakenwereld en gewoon in jouw huis. Overal wil hij heersen. The scriptural foundation for what we call today the marketplace movement is here in the laws of God. En de schriftuurlijke basis voor wat we tegenwoordig noemen de marketplace movement. Hoe vertalen we dat? Help me eens. We noemen dat gewoon marketplace movement. De marktwerking. Okay. Ja, nou ja, iets anders. Het is in ieder geval een beweging in de christelijke kerk. Okay. Dat het evangelie ook in de zakenwereld present moet zijn. Basically, this is a teaching that's being restored. Thank you very much. This is a teaching that's being restored to the church that every one of God's servants is called. Maar dat is een begrip en een onderwijs wat weer opnieuw gegeven is aan de kerk, dat iedereen in feite geroepen is door God. Some are called to pulpit ministries like this. En sommigen worden geroepen tot een bediening hier op zo'n preekstoel. Others are called to the marketplace to work in businesses. En anderen worden geroepen met een bediening om gewoon in de zakenwereld zaken te doen. Others are called to be scientists, to work in the hospitals, to work in the schools. En weer anderen worden als christen geroepen om te werken in de wetenschap of in een ziekenhuis of op een school. Everyone in Israel was called by God. They were all chosen as a nation, as a people. Want vergeet niet, iedereen in Israël was uitgekozen door God, wat ze ook deden voor beroep, omdat ze Gods volk waren. No matter what God wanted them to do, it was holy. Wat God ook van ze vroeg, het was altijd heilig. No matter what God called them to do, they were still accountable to God. Want wat ze ook gingen doen in de maatschappij, ze hadden altijd verantwoording af te leggen aan God. And no matter where they were called in society, God gave them the power and he gave them the grace and favor to succeed. En waar ze ook terechtkwamen in de maatschappij, God gaf ze daarvoor de kracht en de genade om daar ook te slagen. And he said, if you obey my words, if you keep my laws, you'll be the head and not the tail. Want hij zei, als je mijn geboden onderhoudt en aan mijn inzettingen blijft denken, dan zal je tot hoofd worden gesteld en niet tot staart. I will raise you up to be an example to all the peoples. Ik zal je verheffen om een voorbeeld te zijn voor alle volken. Friends, from this truth that we see in Exodus 20, that comes what we call today the rule of law. En wat we hier zien in Exodus 20, dat is de basis geworden voor wat wij tegenwoordig noemen het heersen bij wet. This is the really modern idea that all governments, all rulers, all kings must also be ruled by law. Want dit is het concept van het moderne idee dat elke overheid en elke heerser in feite ook onder de wet moet functioneren. The rule of law built the prosperity of Europe. Want het heersen van een wet boven de overheid heeft in feite gezorgd voor de voorspoed in Europa. The truth of the rule of law lays a foundation for things like democracy. Want de waarheid van het heersen van de wet heeft ook de basis gelegd dat er een democratie gevormd kan worden. Why can't you have democracy in Somalia today? En waarom kan er geen democratie komen in een land als Somalië vandaag? Because there's no law in Somalia today. Omdat er geen wet is in Somalië. The rule of law is the foundation for what we now know as democracy. Het hele regeren door de wet, dat is de basis voor wat wij tegenwoordig democratie noemen. The rule of law is the foundation for the free market. Het heersen van de wet is het fundament voor de vrije markt. Why don't you want to invest, if you're a businessman, why don't you want to invest your millions of euros in Somalia? Want waarom, als jij een zakenman bent, wil jij geen miljoenen investeren in Somalië? Because there's no law to protect you. Omdat er geen wet is daar die jou beschermt als zakenman. There's no law to protect your investment. Er is geen wet die jouw investering beschermt. Okay, you invest your millions, you build your factory. Okay, je investeert je miljoenen daar en je bouwt daar je fabriek. The next week a warlord arrives with his AK-47 and you're out of business. En daarna, een week later, komt er een krijgsheer met zijn AK-47, 47. He points the gun at you and says, I'm the law here. En hij richt zijn loop op jouw hoofd en zegt, ik ben hier de wet. Okay, so law when it's good law, is good. Dus wetgeving, als die goed is, dan is het ook goed. But when we come to the kingdom of God, we're looking at law that is from God. Maar als we kijken naar Gods koninkrijk, dan zien we een wetgeving die bij God vandaan komt. And so that's why he calls them to be a nation in Exodus 19. En daarom roept hij ze om een volk te worden in Exodus 19. And in Exodus 20 he gives them his commandments. En geeft hij ze zijn geboden in Exodus 20. And the center of the commandments of course are the 10 commandments that we all know. En de kern van die geboden wordt natuurlijk gevormd door de 10 geboden die wij allemaal kennen. Okay, so then what happened to Israel? En wat gebeurt er dan met Israël? They wandered for a generation and then they entered the land that God promised them. Ze zwerven een generatie lang rond en gaan dan het land binnen wat God beloofd heeft. And they were successful in taking the land and they began to live there. En ze hebben succes, hè, ze slagen als het land veroveren en ze gaan daar wonen. From the first God said don't mix with the other peoples. They can't live the way you live. En vanaf het allereerste begin zei God: ga je niet vermengen met die andere volken daar, want zij kunnen niet leven zoals jullie leven. And you must not live the way they live or worship what they worship. En jullie mogen niet gaan leven zoals zij leven en jullie mogen niet aanbidden zoals zij aanbidden. But eventually Israel grew envious of the other nations around them once they settled in the land. Maar toen ze eenmaal gesetteld waren in het land, begon Israël jaloers te worden op de volken rondom hen. They looked at the other nations. The other nations had kings and palaces and guards and you know like Buckingham Palace sort of thing. En ze keken naar die andere volken en ze zagen wauw, die volken you hebben koningen. You have that here too, don't you? Yeah, we do. Ze hebben die andere volken hebben koningen met paleizen en een erewacht en zelfs Buckingham Palace of het paleis op de Dam of wat hebben wij allemaal. And after a while according to the Bible, the people of Israel grew dissatisfied with having God as their king. En na een tijdje volgens de Bijbel werd het volk Israël, volgens mij is mijn batterij op, hè? Zal ik heel hard doorpraten of even wachten? Even wachten. They got dissatisfied. And there must have been moments of embarrassment to have God as king. En ze moeten zich ook wel eens geschaamd hebben dat zij God als koning hadden. I mean, if you have foreign visitors from another country, the first thing they're going to say is what? Want dan komt er een staatsbezoek uit het buitenland en wat zeggen ze als eerste? Yeah, take us to your king. Kunnen we uw koning ook bezoeken? And so the people of Israel said, he's around somewhere. Zeiden de mensen in Israël, hij is hier wel eigenlijk overal. You know, when we need him, he's always there. En als we hem nodig hebben, is hij er ook altijd. But, he doesn't have a palace. Maar ja, hij heeft geen paleis. And no, we can't tell you exactly where. Kunnen je ook niet precies zeggen waar die dan is? No, we can't take you to our king. Nee, je kan niet onze koning He'll bezoeken. He'll come to you when he wants to. Just don't worry. Hij komt wel bij jullie als hij jullie wil bezoeken. You know, so I think they wanted to be like the other nations. Ik geloof dat zij gewoon wilden zijn zoals de andere volken. So they went to Samuel, the prophet who was judging them at the time. Dus ze gingen naar Samuel, de profeet die op dat moment Israël richtte. And they said, Samuel, we're not happy with this situation. You go tell God for us that we want a human king. En ze zeiden tegen Samuel, luister, we zijn niet blij met deze situatie. Ga jij maar namens ons tegen God zeggen dat wij een koning willen. You know, king with the palace and the guards and the whole thing, just like Colin. Gewoon een koning met een paleis en een erewacht zoals het hoort. And Samuel said, and I'm paraphrasing the Bible now, excuse me. En toen zei Samuel, en ik parafraseer het een beetje, dus vergeef me. Samuel said to the people, that is not a good idea. Samuel zei tegen het volk, dat is geen goed idee. If you have a human king, the first thing he'll do is tax you. Want het eerste wat een koning doet, als je een koning aanstelt, is belasting opleggen. Believe me, the 10% flat tithe is a better system. Dus geloof me, die 10%, die altijd 10% is, dat is een veel beter systeem. How do you think those kings pay for those palaces? Want hoe denk je dat die koningen kunnen betalen voor al die grote paleizen? That's your taxes. Van jullie belastingen. And the next thing a human king will do is he will take your sons for his army. En het volgende wat die koning gaat doen is dat hij jullie zonen zal ronselen voor zijn leger. Who do you think that guard is? En wie denk je dat die erewacht vormt? Those are your kids. Dat zijn jullie kinderen hoor. That you've given to the king so he can have a guard. Die jullie aan de koning gaan geven zodat hij een erewacht kan But hebben. But they said no, you go tell God we want a king like the other nations. Maar de mensen zeiden nee, zeg nou maar tegen God dat wij een koning willen net als de andere volk. So here's what happened. Take a look in 1 Samuel chapter 8 verse 6. Dus dit gebeurt in 1 Samuel 8 vers 6. 1 Samuel 8 verse 6. 1 Samuel 8 vers 6. But the thing was displeasing in the sight of Samuel when they said, give us a king to judge us. And Samuel prayed to the Lord. 8 verse 6. 8 6. 1 Samuel. Yeah. Oké. Okay. Maar dit, toen zij zeiden, geef ons een koning om ons te richten, mishaagde dat aan Samuel en hij bad tot de Heer. Verse 7. The Lord said to Samuel, listen to the voice of the people in regard to all that they say to you, for they have not rejected you, but they have rejected me from being king over them. De Heere zei tegen Samuel, luister naar het volk en alles wat ze tot je zeggen, want ze hebben niet u verworpen, maar ze hebben mij verworpen, dat ik geen koning over hen zou zijn. So the people of Israel rejected God as their king. Dus het volk van Israël wees God als koning af. And instead they got human kings. En daarvoor in de plaats wilden ze menselijke koningen. And out of the human kings there was one great king. Out of all of them there was one really great king and it was King David. En tussen al die koningen is er maar één koning echt een groot koning geweest en dat was David. Because he was really an unusual man, a man after God's own heart. Want hij was echt een exceptioneel man, een man naar Gods hart. And for most of his life he remembered that he was only a little king for God, the great king. En zijn grootste deel van zijn leven heeft hij altijd beseft dat hij maar een kleine koning was onder de grote koning die God is. And after him his son took the kingdom of Israel to its golden age, to its peak. En na hem heeft zijn zoon het koninkrijk van Israël naar zijn gouden eeuw gebracht, naar een toppunt. And in those days what God had told Israel in the desert, it all was fulfilled. They became the greatest kingdom in the world. En in die dagen was alles wat God in de woestijn beloofd had vervuld. Ze werden het grootste koninkrijk van de wereld van dat moment. But you know, Solomon's heart departed from the Lord later in his life. Maar je weet dat het hart van Salomo afweek van de Heer later in zijn leven. And the kingdom was divided in the next generation. En het koninkrijk werd verdeeld in de generatie daarna. 10 tribes in the north, 2 tribes in the south. 10 stammen in het noorden, 2 stammen in het zuiden. All of the kings of the northern kingdom were bad kings. En alle koningen in dat noordelijke rijk waren allemaal slechte koningen. One evil king after another, one king leading the people of Israel into idolatry and sin. De ene slechte koning volgde de andere slechte koning op en ze leidden het volk van Israël naar afgoderij en naar zonde. King Ahab was the 7th king of the northern kingdom. En koning Ahab was de 7e koning van het noordelijke rijk. He was king during the ministry of Elijah the prophet. Hij was koning gedurende de bediening van Elia de profeet. And it was written about him that he was worse than all of the previous kings put together. En er staat over hem geschreven dat hij slechter was dan al zijn voorgangers bij elkaar opgeteld. So they had one bad king after another in the northern kingdom and eventually they were conquered and destroyed by the Assyrians. Dus ze hadden de ene slechte koning na de andere en uiteindelijk werden ze veroverd en vernietigd door de Assyriërs. And those 10 tribes disappeared. Until today, they're gone. En die 10 stammen zijn daarna verdwenen tot op de dag van vandaag. Ze zijn weg. And sometime later, the Babylonians conquered the southern kingdom and took them into captivity. En enige tijd later kwamen de Babyloniërs en veroverden het zuidelijke rijk en namen hen mee in ballingschap. And the nation of Israel ceased to operate. En het hele koninkrijk van Israël hield op te functioneren. For 70 years. 70 jaren lang. After 70 years, a remnant of the remaining 2 tribes under Nehemiah and Ezra returned to the land. En na 70 jaar kwam een overblijfsel van die 2 stammen terug onder leiding van Nehemia en Ezra. They do their best to rebuild the walls of Jerusalem and to rebuild the temple. En ze doen hun best om de tempel te herbouwen en de muren rondom Jeruzalem. But it says when they rebuild the temple, the people who were old enough to remember the previous temple, they wept in disappointment. Maar dan staat er wel geschreven dat de mensen die oud genoeg waren om de eerste tempel zich nog te kunnen herinneren, dat die huilden omdat die tweede tempel een zwak aftreksel was. Israel then was a shadow, a pale shadow of what had once been a great kingdom. Want Israël was op dat moment niet meer dan een schaduw van het grote koninkrijk wat het ooit geweest was. They remembered a great kingdom when God was king. Want ze konden zich nog een groot koninkrijk herinneren toen God koning was. And they were never free really again. En daarna zijn ze eigenlijk nooit meer echt vrij geweest. They were under the Persians and then they were under the Greeks. Want ze leefden onder heerschappij van de Perzen en later van de Grieken. And then finally the Romans came in and conquered everybody. En uiteindelijk kwamen de Romeinen en die veroverden alles en iedereen. And 400 years passed. En 400 jaren gingen voorbij. And the people of Israel, this remnant of the remnant, now living back in the land, they cried out to God. En daar was het overblijfsel van het overblijfsel, wat nog in het land woonde en uitriep tot God. And for all of those generations in between the testaments, between the Old Testament and the New Testament, 400 years, there was no voice from God. En al die generaties tussen die 2 testamenten, tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament, 400 jaar lang was er geen stem van God die werd gehoord. No prophetic word, no revelation from God. It was a terrible time for them. Geen openbaring, geen profetische woorden van God. Het was een verschrikkelijke tijd op dat moment. Were under the heel of the Roman oppressors, the pagan Romans. En ze gingen gebukt onder het juk van de Romeinse overheersing, de heidenen. And then, when things seemed the darkest, en toen, op het moment dat het er op het allerdonkerst uitzag, a voice was heard crying out in the Galilee. Werd er een stem gehoord die uitriep in Galilea. Hear, O Israel. Hoor, O Israël. Repent. Bekeer je. Turn around, change your ways. Keer je om, verander de manier van the leven. The kingdom of God is here. Het koninkrijk van God is hier. The kingdom of God is at hand. Het koninkrijk van God is in hem. So what do you think they understood? What could they understand? Dus wat zouden zij hebben gedacht bij die woorden? Here is a man, a prophet of God with power, with signs and wonders. Hier staat een man, een profeet van God, met tekenen en met wonderen, met kracht. He's proclaiming, teaching and preaching the kingdom of God. En hij proclameert en onderwijst en laat zien het koninkrijk van God. He will bring God back as our king. Hij zal God terugbrengen als onze koning. God will rule our nation once again. En God zal weer over ons volk heersen. God will restore us to the greatness that he promised our forefathers. God zal ons weer herstellen in de grootheid die hij aan onze voorvaderen had beloofd. And so they followed him. They wanted to make him king. Dus volgden ze hem en wilden ze Jezus koning maken. Imagine their disappointment when he was taken and crucified. Kan je de teleurstelling voorstellen toen die werd gevangen genomen en werd gekruisigd? But what great joy they had when he rose from the dead. En de vreugde die ze hadden toen hij opstond uit de dood. But and now we come to the times of the New Testament. En dan zitten we in de tijd van het Nieuwe Testament. Now there is a verse in the first chapter of the book of Acts. Er is een vers in Handelingen 1. It's verse 8 that many of us know by heart. Het is vers 8 wat velen van ons uit ons hoofd kennen. Especially those of us who are of Pentecostal persuasion. En vooral de Pinksterbroeders en zusters onder ons. I mean, I know that verse by heart because I've heard so many sermons about it. En ik ken dat vers uit mijn hoofd omdat ik er zoveel preken over heb gehoord. But you shall receive power. Maar gij zult kracht ontvangen. And if you're an American evangelist, you say power. En als je uit Amerika komt, dan zeg je met iets meer nadruk. You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Gij zult dus kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. And you will be my witnesses. En gij zult mijn getuigen zijn. In Jerusalem, Judea, Samaria, and even to the ends of the earth. In Jeruzalem, in Judea, in Samaria, tot aan de uiterste van de aarde. Ah, yes, we know that scripture very well. En dat schriftgedeelte kennen we maar al te goed. But many of us miss the fact that verse is actually the answer to a question that was asked two verses earlier. Maar velen van ons beseffen niet dat dit vers is in feite een antwoord op een vraag die daarvoor werd gesteld. And the question that was asked in verse 6 is the last question the disciples asked the master before he ascended into heaven. En in vers 6 staat die vraag. Het is de laatste vraag die zijn leerlingen aan hem stelden voordat Jezus naar de hemel ging. This is the last thing they wanted to ask him before he was taken from them. Het is het allerlaatste wat ze nog van hem wilden weten voordat hij wegging. Look at verse 6. Let's read the question. Laten we de vraag lezen in vers 6. Remember, these are the disciples who've been with him in his ministry. They watched him die. They are witnesses of the resurrection. And now they're with him in his resurrected form. En dit zijn de leerlingen die met hem hebben meegewandeld tijdens zijn bediening, die hem hebben zien sterven, hebben zien opstaan uit het graf en die nu bij zijn opgestane aanwezigheid bij hem zijn. Here's what they ask him. En dit vragen ze dan. Verse 6. Vers 6. So when they had come together, they were asking him, saying, Lord, is it at this time that you are restoring the kingdom to Israel? Daar staat zij dan die daar bijeengekomen waren, vroegen hem en zeiden, Heer, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? You see, even after all of that, they still believed he was going to bring God back as king of their nation. Na alles wat ze hadden meegemaakt, geloofden ze nog steeds dat Jezus God zou terugbrengen als koning over hun volk. Now let's look at Jesus' answer. Dus kijk dan naar Jezus' antwoord. In verse 7. Vers 7. He says, it's not for you to know the times or the seasons which the Father has fixed by his own authority. Daar staat dat Jezus antwoordt, het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zichzelf gehouden heeft. That's a polite and wise way of saying, I'm not going to tell you when this is going to happen. Dat is een hele beleefde en nette manier om uit te drukken, Ik ga je niet vertellen wanneer dat gebeurt. Because if he told them it would take 2000 years or more, I think they would have been a little depressed. Want als Jezus had verteld dat het 2000 jaar of meer zou duren, dan waren ze misschien wel wat terneergedrukt. So he didn't deny it. He's saying, yeah, the kingdom will return to Israel. Dus hij ontkent het niet. Hij zegt, ja, dat koningschap komt weer over Israël. But basically now it's much more than just Israel. Maar in feite gaat het hier om veel meer dan alleen Israël. Now it's all the nations. Nu gaat het over alle volken. So I'm not going to tell you when it's going to return to our nation Israel. Dus ik ga niet vertellen wanneer het bij ons volk Israël terugkomt. But this I will tell you. Maar ik ga je wel dit zeggen. You will receive power when the Holy Spirit comes on you. Jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest op je komt. And you will be witnesses, which means you will demonstrate this kingdom. Not just in Jerusalem, Judea and Samaria, by the way, which is the West Bank today. En jullie zullen getuigen zijn van het koninkrijk. Het koninkrijk laten zien dus, niet alleen in Jeruzalem en in Judea en in Samaria. En Samaria is trouwens de West Bank. But you will demonstrate this kingdom by the power of the Holy Spirit within you, everywhere you go, even to the end of the earth. Maar jullie zullen dit koninkrijk laten zien door de kracht van de Heilige Geest over de hele wereld tot de uiterste van de wereld. And because they did receive that power and because they did go to the other nations, that's why we're sitting here today. En omdat ze die kracht ontvangen en omdat ze gingen naar de andere volken, dat is de reden dat wij hier zitten vandaag. Now I think it's really important to understand how this kingdom has advanced since those days. Maar het is belangrijk om te gaan zien hoe het koninkrijk zich verspreid heeft sinds die dagen. And one of the most powerful things that we can learn from Israel about the kingdom of God is this. En een van de krachtigste dingen die wij van Israël kunnen leren over het koninkrijk is het volgende. That God ruled Israel as his kingdom by law. Dat God zijn koninkrijk Israël regeerde middels de wet. And friends, New Testament believers, he still rules his kingdom by law. En broeders en zusters, nieuwtestamentische gelovigen, God regeert nog steeds zijn koninkrijk middels de wet. And this is a truth that I fear is being lost from the Christian church. En dit is een waarheid waarvan ik vrees dat het verloren is gegaan in de christelijke kerk. And the result is that much of the Christian church, particularly in the charismatic movements, in the independent churches, we are losing sight of God's lawful rulership. En vooral in de evangelische hoeken, in de charismatische kringen en in de losse kerkgenootschappen verliest men het hele besef dat God regeert middels wetgeving. I am not speaking to you about a return to legalism. En dan bedoel ik niet dat je weer terug moet naar wetticisme. We have enough legalism in Christian churches. Want we hebben meer dan genoeg wetticisme in christelijke kerken. I hope if the Lord permits and time allows, I'll explain to you the difference between lawfulness and legalism. En ik probeer je ook straks, als een tijd toestaat, je uit te leggen wat het verschil is tussen wettigheid en wetticisme. But the danger today in some areas of the church is not legalism, it's lawlessness. Maar het grote gevaar in heel veel kerken vandaag is niet zozeer wetticisme als wel wetteloosheid. In many cases we're being taught because of the grace of God, Christians can basically do whatever they want. Op allerlei plaatsen wordt geleerd dat omdat de genade is, christenen in feite alles kunnen doen wat ze willen. Because Jesus has paid the full price for us on the cross. Omdat Jezus de volle prijs heeft betaald aan het kruis. He no longer rules us by law. Regeert hij ons niet meer middels de wet. And what that boils down to is we're being told in some churches, pray to Jesus and then do whatever you like. Dus in feite wordt het dan in sommige kerken verteld, bid tot Jezus en doe wat je wil. And friends, this is a very serious thing. In the New Testament. Maar dit is wel een hele ernstige zaak in het Nieuwe Testament. The word for this in New Testament Greek is anomia. Want in het Nieuwe Testament wordt het in het Grieks anomia genoemd. And it literally means without law or lawlessness. En dat betekent letterlijk zonder wet of wetteloosheid. I'm just going to give you a few brief understandings of what God says about anomia. Ik zal je even een paar dingen vertellen wat God zegt over die wetteloosheid, die anomia. You don't have to turn there, but you might want to write these down. Misschien wil je het niet zozeer nalezen, maar wel opschrijven. In Matthew 24:12. In Matthäus 24, vers 12. Jesus says, in the end times, because of lawlessness, most people's love will grow cold. Daar zegt de Heer Jezus, in het einde van de tijd zal door de wetteloosheid de liefde van de meesten verkillen. In 2 Thessalonians 2, verse 3. In 2 Thessalonicenzen 2 vers 3. Paul the apostle says, beware of being deceived by the Antichrist. The Antichrist is the man of lawlessness. Dan schrijft Paulus de apostel, pas op dat je niet wordt misleid door de Antichrist, want de Antichrist dat is de mens der wetteloosheid. In 1 John chapter 3 verse 4. In 1 Johannes 3 vers 4. The apostle John says, everyone who practices sin also practices lawlessness, and sin is lawlessness. He's pretty clear. Daar zegt de apostel Johannes, ieder mens die zonde doet, begaat wetteloosheid, want elke zonde is wetteloosheid. Now, turn with me to Matthew chapter 7. Dus we slaan even terug naar Matthäus 7. This is the towards the end of Jesus' most famous sermon, the Sermon on the Mount. Dit is het einde van de meest bekende preek van Jezus, de zaligspreking op de bergreden, dankjewel. A warning for those of us who are called into Christian ministry. En dit is een waarschuwing voor iedereen die een christelijke bediening daartoe geroepen wordt. And it begins to shed light on what Jesus meant when he told his disciples they would receive power. En dit werpt licht op wat Jezus bedoelde toen hij tegen zijn leerlingen zei, jullie zullen kracht ontvangen. As I was growing up as a Christian and studying, I heard this scripture many times. En toen ik opgroeide als christen en onderwijs ontving, heb ik dit schriftgedeelte vaak gehoord. And that power in Acts 1:8 was almost always described as the ability to perform miracles. En die kracht in Handelingen 1 vers 8 werd eigenlijk altijd uitgelegd als de kracht om wonderen te verrichten. Now it's great that miracles and the supernatural are being restored to the church. En het is fantastisch dat wonderen en het bovennatuurlijke weer worden teruggegeven aan de kerk. But I don't believe that's the primary application of those words of Jesus when he says you will receive power. Maar ik geloof niet dat dat de belangrijkste betekenis is van de woorden van Jezus als hij zegt jullie zullen kracht ontvangen. Take a look in Matthew chapter 7 21. We kijken even in Matthäus 7, vers 21. Matthew 7, 21. Matthäus 7, vers 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Daar zegt de Heer, niet iedereen die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and in your name cast out demons and in your name perform many miracles? Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? Then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice anomia, lawlessness. En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, gij werkers der anomia, friends, gij werkers der wetteloosheid. Friends, these are ministers. En het gaat hier om who in the name of Jesus cast out demons, who in the name of Jesus prophesied, in the name of Jesus performed many miracles. Het gaat hier om voorgangers die in de naam van Jezus hebben geprofeteerd, die in de naam van Jezus boze geesten hebben uitgedreven, die in de naam van Jezus wonderen hebben verricht. But when they appear before the throne of judgment and they present their credentials and want to enter the kingdom. Maar als ze voor de troon van het oordeel komen en ze nemen hun hele lijst mee, hun cv en ze laten zien wat ze allemaal gedaan hebben. The king will say, yes, you may have done all of those things. Dan zegt de koning, dat heb je allemaal gedaan. But you were never under my rulership. Maar je hebt nooit onder mijn heerschappij gestaan. And so if I never ruled you as king, you are not in my kingdom. En als ik nooit over jou heb kunnen heersen als koning, dan hoor jij niet thuis in mijn koninkrijk. So friends, that's why I believe when Jesus says you will receive power and you will be my witnesses of this kingdom. En daarom geloof ik, vrienden, dat als Jezus zegt, jullie zullen kracht ontvangen en getuigen zijn van mijn koninkrijk. It's not primarily the power to perform miracles. Dan gaat het niet in de eerste instantie om de kracht om wonderen te verrichten. We need the power to demonstrate the kingdom of God in our own lives. We hebben de kracht nodig om het koninkrijk van God te demonstreren in ons eigen. Radioisrael.nl. The Lord make his face. radioisrael.nl. Het is nu 10 uur.